بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بك جلتي نيونغ ديلوسي دي سانت بروم سبحانه وتعالى دي ساكوسي موم ديمبل ديكو نيان مو جيغال ني سوني باكار موسال ني سوني ايو بكان سوني نياوتيف di ñaanal yeneen te bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna jàmm yàlla ak i xéewalam ak i barkeem yàgg wàcc si kawam. Di dellu si si jotaay yi ñu amoon si téere bu mag bi di thalathatil usul lil imam al mujaddid cheikh al islam muhammad ibni abdul wahab rahimahullahu taala. Mu mel ni ne si jotaay bi weesu jeexaloon nañ li nga xam ne mooy cosaan bu njëkk bu màgg bi nga xam ne dees na ko laaj jaam bi si bàmmeel bi, dees na ko laaj jaam bi si bàmmeelam. Nit ki buñ ko dencee comme niñ ko waxee woon ba malaaka yi dikkal ko ñetti laaj yu mag yi nga xam ne dinañ ko laaj: ana kan mooy sa boroom, ana kan nga doon jaamu. Bu ñu paree si laaj boobee, ñaareelu cosaan bi lañu war a dugg tey. Comme niñ koy faral di defee, dañuy jàng li si borom téere bi wax buñ sa jógee dellu si si ak faram-fàcce. Mouhamad ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala, cheikh al islam continue di wax ni: al aslu thani maarifatu dini lislaami bil adilla wa huwa listislaamu lahu bil tawxid wal inqiyaad lahu bil taa'a wal baraa'atu min ashirki وأهلي وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. كن لولي موي بندو تيبي دي دوغيني دوغسي نياريلو لو تشوسان بي كون بروم تيري بي مي نوبي سي تشوسان بو جيك بي نيك غي مو نيك تشوسانو تشوساني نداخ موي xam gi jàmm bi di xam boroomam subhanahu wa taala ak wéetal gi mu koy wéetal si di ko jaamu. Yeneen cosaan yii di ñëw si cosaan boobee lañu aju, ndax xam gi ngay xam sa diine mooy diine ji yàlla subhanahu wa taala wàcce si ñun, ñu war koo jaamu moom yàlla subhanahu wa taala si kaw diine jooje tënku si diine ji nga xam ne moom la wàcce si ñun. Kon ñaareelu cosaan bi mu ne maarifatu diini lislaam bil adilla, mooy jaam bi xam gi mu war a xam diine ji di diine lislaam, waaye xam-xam boo xam ne ma nga tegu si ay tegtal. Lañu waxoon jiital ko ci ne sunu diine ji diine xam-xam la, nit ki la muy jëf dafay tegu si xam-xam, comme nañ ko tuddee woon si laytaay yu njëkk ya ba waxoon sa yàlla subhanahu wa taala aaya bam sa wax ak alimam albouxaari lam sa teg yàlla subhanahu wa taala ba mu waxee ne faalam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dambik. Alimam albouxaari teg sa ne fa badaa bil ilmi qabla al qawli wal amal. Loolee romboon nañ ko yàlla ba mu ne ne na nga xam, jiital li nga xam ne mooy xam-xam. Lan ngay xam? Ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhanahu wa taala. Alimamu Bukhari mu ne mu tàmbalee si xam-xam balaa dara, balaa wax, balaa jëf. Kon xam-xam moo jiitu. Ñaareelu cosaan bi it diine lislaam jaam bi moo ngi koy xamee si naka si ay tegtal, du loo xam ne tatone la wala loo xam ne altoppe la, danga si demee rek di toppe, waaye déedéet danga koy teg si ay tegtal yu wóor. Tegtal yu wóor yooyee mi ngi jóge si téere borom bi subhanahu wa taala ak si njàngalem yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di sunnaam. Moom la yàlla subhanahu wa taala yónne ngir mu leeral diine jii ay waxam. Moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dafay ñëw sax di leeral alquran. Kon alquran ak sunna ñooy tegtal yi nga xam ne ñoo lay leeralal sa diine yow jullit. Am na koo xam ne dafay wékk diineem si altoppe ak nit ñi di def rek, nga gis nit ñi di def rek ngay def. Loolee moom lu dangereux la loolee moom comme nañ ko waxee woon ci ki nga xam ne ni malaaka yi dañ koy laaj ci bàmmeel bi mu naan ha na ko xadis ba indee la adri samitu nnaasa yaquluuna cheyan fa qultu comme nañ ko rombee woon lan lay wax di yuuxu naan xamuma xamuma man daal dama déggoon nit ñi di wax rek may répété di nit ñi di wax ma koy wax nit ñi laa gisoon ñuy def nàngam rek ma koy def waliyaadu billaa loolee la ñuy tuddee at taqlid maanaam toppe nit ñi def rek nga def te xamoo lu tax ñu def nit ñi di wax rek nga topp sa la nit ñi di wax di ko répété comme seku te xamoo la nit ñi di wax nit ki jullit bi lépp lu muy wax mbaa di ko def na si am firnde na nga sa am tegtal bu leer bu jóge si téere borom bi subhanahu wa taala tegtal bu leer bu wér bu jóge si sunna yenente bi salallahu alayhi wa sallam di njàngaleem nga doog a def mbaa nga wax kon yow jullit cosaan bii nii di xam gi ngay xam sa diine muy diine lislaam mi ngi tegu si kaw ay tegtal loo sax borom téere bi ne maarifatu diine lislaami bil adilla ñaareelu cosaan bi mooy xam gi ngay xam diine lislaam waaye xam-xam bu tegu si kaw ay tegtal diine jooju mooy lan mu ne wa huwa alistislaamu lahu bitawxid alislaam buñ ko waxee ñu ngi ko jëlee si baatu aslama si lammiñu arab mooy bu fekkee nit ki dafa jébbal boppam dara jébbalu si dara dal di wommatu comme ni ko cheikh na cheikh saleh al fawzan xafadahu llahu taala mu ne al islaamu maxuudun min aslama li cheyi ida nqaada la aslama nafsahu lil qatl boo demee ba jébbal sa bopp ngir ñu raay la waliyaadu billaa maanaam nga dal di bàyyeeku mu ne fa aslama nafsahu li chey ida nqaada la jébbalu si dara mooy nga joxe sa bopp ba jeex si maanaam bàyyi sa bopp yow moomatoo sa bopp alislaam loolee lay firi mu ne kon alislaamu huwa islaamu lwajhi walqasdi wa niyati lahu aza wa jal mooy jébbal gi nit ki di jébbal boppam jébbal jubluwaayam ak yéenam lépp jox yàlla subhanahu wa taala ne moo tax yàlla subhanahu wa taala wax ni wa man axsanu diinan min man aslama wajhahu lillahi wa huwa muxsin wattabaca millata ibrahima xanifa mu waxaat ni bala man aslama wajhahu lillah foofee yëpp da ngay gis ni yàlla subhanahu wa taala dafa jëfandikoo baatu jébbalu fii ñeel ko moom rek lañ koy defal moom yàlla subhanahu wa taala looloo taxit ci ngay déggee njuumte ñi nga xam ne dañuy jël baat bi di baatu jébbalu di ko defal mbindeef ne man si diw laa jébbalu diw laa jébbal sama bopp maanaam yow moomatoo sa bopp maanaam say jëf say wax say lépp si diw moom nga ko jébbal kookee yàlla rek lañ koy defal sahaaba di sahaaba yu tedd ya yàlla leen yàlla subhanahu wa taala gërëm daanuñu jëfandikoo baat boobee maanaam jébbaluñu woon seen bopp yenente bi salallahu alayhi wa sallam déedéet yàlla lañu jébbal seen bopp di wommatu si ay ndigalam di ko jaamu di toroxlu donte ne yoon woowu yenente bi salallahu alayhi wa sallam moo leen say tegtal moo leen di jàngal moo leen di tette waaye jébbalu moom yàlla subhanahu wa taala lañ koy def yàlla ne bala man aslama wajhahu lillah ki nga xam ne moo jébbal boppam ki nga xam ne mooy borom bi subhanahu wa taala kon moo tax mu ne alistislaamu lillah jébbalu ci yàlla subhanahu wa taala si di ko wéetal bi tawxid te mooy wéetal ko moom borom bi subhanahu wa taala si jaamu giñ koy jaamu te loolee moom mooy maanaa tawxid moom la wax fii alinqiyaad buñ ko waxee mooy di wommatu si di ko topp moom yàlla subhanahu wa taala si lépp lum lay digal waaye di bàyyi lépp lum lay tere bu fekkee da nga jël buum takk sa baat jox ko si ki nga jébbalu naan ko foo ma yóbbu rek ma jëm fa, kooku da nga koy topp si lépp. Fu mu la dir yow bu la fa nga jëm fa, lu mu la jaaj tere teye la nga taxaw sa. Loolee mbokk julit yi yàlla rek subhanahu wa taala lañ koy defal. Jaam bi si yàlla lay jébbalu, jox ko boppam ba jeex tàkk si lépp lu mu koy digal, mu def ko, waaye lépp lu mu koy tere mu bàyyi ko. Wa mu ne albaraatu min alshirki wa ahli, waaye mu set wecc, set wecc jeex tàkk si li nga xam ne mooy bokkaale, bàyyi ko set si, waaye ak i ñoñam, ñoñi bokkaale it. Albaraatu maanaahu alinqitaa' wal i'tizaal. Cheikh Saleh nee na set wecc si li nga xam ne mooy bokkaale, albaraa mooy set wecc dogu, daal di beru, nga nekk nële bokkaale nekk nële. Wal bu'du an alshirk, nga sori li nga xam ne moom mooy bokkaale, wa ahli alshirk, ak ñoñi bokkaale. Doo yam rek ci ne yow doo bokkaale, waaye même ñoñi bokkaale da nga leen di sori, da ngay set si ñoom wecc, da ngay génn si ñoom. Moo tax mu ne nit ki du doy rek, mu ne dafa jébbalu ci yàlla subhanahu wa taala, dafay wommatu si ay ndigalam, te du set si ñi nga xam ne ñooy bokkaale kat yi. Weddi lañu nekkee sori leen, génn si ñoom ba set wicc, loolee faw dafay am. Tànk ñett yooyee amul, mu ne lii nga xam ne mooy alislaam sa dëgg-dëgg amul. Bal ñeent yi Cheikh Saleh nee na laa tuaddu musliman xata tattasifa bi hadihi alsifaat, deesu la jàppee jullit feeg ñeent yi nekkul si yow ba sa jiitu mooy alistislaamu lillahi bitawxid, jébbalu ci yàlla subhanahu wa taala si di ko weetal. Ñaareel ba alinqiyaadu lahu bitaa, anam di wommatu si yàlla subhanahu wa taala, wommatu si ay ndigalam si di ko topp. Waaye ñetteel ba albaraatu mima yudaddu tawxid wa yudaddu altaa wa huwa alshirk, waaye set wicc sori li nga xam ne mooy safaanoo ak wéetal ko moom yàlla subhanahu wa taala, ak safaanoo si topp côté mooy moy ko di bokkaale. ñeenteel ba albaraatu min ahli alshirk, waaye nga set wicc sori ñi nga xam ne ñooy ñooñu bokkaale, di bokkaale kat yi nga sori leen. Kon ñeent yi mu ne bi taxqiqi hadihi alsifaat takunu muslima, boo dëggalee yow jullit bi ñeenti mbir yii si ngay nekk nag ab jullit. Kon ab jullit mooy borom téere dafa wax ne xam sa diine, diine jooju mooy lislaam, naka ngay nekkee si lislaam joojee la la wax fii, mu ne huwa alistislaamu lahu bitawxid walinqiyaadu lahu bitaa walbaraatu min alshirki wa ahli. Kon boo bëggee définir lan mooy lislaam, définition baa ngi noonu. Boo bëggee xam kan mooy jullit, jullit mooy ki nga xam ne mbir yooyee dajana si moom. Cheikh Saleh nee na wa kam min insaanin laa yaarifu maana alislaam liannahu lam yatacallam hada alshey walaw qiila lahu ma huwa alislaam lam yujib jawaaban saxiixa. Bariwaat na si nit ñi ñoo xam ne xamuñu sa dëgg-dëgg-dëgg lan mooy lislaam. Ñenn ñi dañ koy woote woo, waaye sa dëgg-dëgg xamuñu lislaam googee ñuy woote woo ak lislaam googee ñu naan si lañu nekk mooy lan, sa dëgg-dëgg xamuñu ko. Nee na koo si waxoon définiral ma lan mooy lislaam, du la jox définition bu wér, du la jox définition bu wér. Loolee mbokk jullit yi ak gàttañal la ne jullit bi dafa war a góorgóorlu cosaan bu mag bi, te mooy xam diineem, te xam ne dañ ko koy laaj ci bàmmeelam lan moo doon sa diine. Sa diine, diine joojee nga xam ko te mooy lislaam, sa diine mooy lislaam, waaye lan mooy lislaam nga xam dëgg-dëgg-dëgg lislaam mooy lan, nga taxawee ko na nga ko war a taxawee. Te comme ni ko borom téere bi waxee fii, lislaam bi nga xam ne moo tax ñu naan lislaam, bi yàlla subhanahu wa taala yónni jaamam ba di yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, te lislaam joojee lañ lay laaj ci sa bàmmeel, mooy bi dajale ñeenti mbir yii, bi dajale ñeenti mbir yii. Ñu bamtuwaat ko jébbalu gi nit ki di jébbalu ci yàlla subhanahu wa taala si di ko wéetal, loolu moo jiitu sa lislaam. waye di womatu ci ay ndigalam ak moytu ay terem ñettel ba set wicc sori li nga xamne moy safano ak ñaar yoyu di wetal yalla subhanahu wa ta'ala ak moy yalla nga set si sori si lolé nak buñ ko waxé comme niko al-jami rahimahullah ta'ala di waxé wax ñu né nit ki du moy yalla waye si yoon woow bo si nekké du ñak nga tarxis wala nga joom nga moy yalla subhanahu wa ta'ala waye sa soko defé da ngay tuub delu wat da ngay tuub delu wat ci yalla subhanahu wa ta'ala teunk ci li nga xamné moy yoonu top ko ak moy ci li nga xamné moy ko ñentel ba moy set ci ñoñi bokalé ndax lolé moy deugël manam ngëm gi nga xamné ni woté wo nga ko ak teunku nga teunku ci diiné ji ndax mëno teunku ci diiné l'islam ba noppi deugël ko ba paré di def lu safanok lolé moy di jonjo ak jaxaso ñi nga xamné ñoy nonu yalla subhanahu wa ta'ala di bokalé kat yi ak ñi wéddi yalla subhanahu wa ta'ala ngay safonté ñom suba ngon di gërëm lañu nekk mba nga say nekk yow di jaxaso ñom lolé mom dafa safano lolu té dina ñew rombon nañ ko ci li nga xamné moy laytay téré bi li nga xamné moy mas'alat al wala wal bara anit ki sori gi mu wara sori moy ko te yalla ak ñi nono yalla subhanahu wa ta'ala ak pété gi mu wara fété ak ñi nga xamné ño bëgg yalla subhanahu wa ta'ala ak ñi gëm yalla subhanahu wa ta'ala si gattal kon ñent yoy bu ko julit bi dajalé bu boba lañuy koké lañuy tuddé julit koké lañuy tuddé al muslim kon ciosan bu mag bi di xam gi nit ki di xam diinem na xamne diinem moy l'islam te l'islam moy li ñu la wax fi ci gattal borom téré bi nak né wa huwa thalath maratib leg diina jojé war nga xamne ñetti martaba la diine jojé ñetti martaba la diine nekul ci ben martaba manam ben waccu way ben degré waye nit ki bu fekke dafa jébalu ci yalla subhanahu wa ta'ala wax baati sédé ne mom julit la na xamné duguna ci martaba bi gëna yaatu martaba bi gëna yaatu moy al islam comme niñ ko waxoon légui légui na amna yeneen ñaar martaba muy ñett motax mu ne fi wa huwa thalath maratib al islam wal iman wal ihsan martaba bi gëna yaatu muy cercle bi gëna yaatu nga xamne képp ko woté wo ak l'islam képp ko wax baati sédé même nafiq yi nga xamne sax dañ doon feñal l'islam ñinga sa biir comme niko cheikh saleh na fawzan hafidhahu allah ta'ala wa khay moy al islam ñom ñep muslimun lañ leen di tuddé waye amna benen étape bu gëna kawé bobu ak benen cercle bu gëna xat cercle bu yaatu bobu nga xamne nit ki bu duggé ci l'islam da fay gor gorlu ngir yegg ci cercle bobé nga xamne mo gëna xat ngir yegg ci martaba bobé nga xamne mo gëna kawé moy li ñuy tuddé al iman moy martaba ngeum yalla subhanahu wa ta'ala yegg ci daraje ngeum yalla subhanahu wa ta'ala loyit amna ay ponku dina ñew ci biir dinañ ko faam faccé benen ba sa top moy al ihsan moy cercle bi gëna xat ci biir al iman nenañ la l'islam mo gëna yaatu ci biir l'islam nit ki gor gorlu ba yegg ci al iman ci biir iman amna benen martaba bu gëna kawé bobu benen daraja moy darajatul ihsan nit ki fexé ba yegg sa té moy daraja ji gëna kawé ci diiné comme niko yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangale won jibril dina ñew ci biir insha allah ta'ala ana lan moy ponki ben bu nekk ci ñetti martaba yi ni mo xam l'islam la wala al iman la wala al ihsan ben bu sine mo tax borom téré bi tek sine wa kullu martabatin laha arkan ben bu sine ci yi amna ay ponk julit bi dafa wara xam diinem ni muy xame diinem ci ni ñu ko seddelé xam lan moy al islam ak ponkam lamu ëmb waye xam li ji al iman ak ponkam ak lamu ëmb ci bir waye xam li nga xamne moy al ihsan martaba yi nga xamne moy maratib din di martaba yi nit ki di tokhu ci dine di gor gor lu sa su ne ci wote wo ge mu wote woné julit la mu gor gor lu ci martaba yoyé ngir yegg yessa gëna kawé kon lolé moy bindu tay bi di tambali bu nga xamne ni tambali nañ ko ci ñaarelu ciosan bi ci ak teunk ana moy lan ak li mu ëmb ci ay maratib dinañ ci taxaw ci benn bu si nekk ci al islam moy lan ak ponkam waye al iman ana lan moy ay ponkam waye al ihsan kadhalika wallahu ta'ala a'lam sallallahu sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.